He ismia Allahu mnyurehemu haujimla mnyurehemu nusu. Hauzisa emu uziso. Adhabu ijao batina shaka. Ijili yao hahema kafiri. Ikao kojo shinda ya izie. Yangu hauha Allah. Mnyenzi ya mheyo huinguni hadaraja. Imalaika neroho Jibril. Uhea hohahe. Harunosi kuikao muda wa hao. Kadiri ya mahazi humengo mitsanu. Bahisubiri ya hasubira njema. Waunga iwono hule. Nangari iwono karibu. Usiku le binguli jopka jashaba shatense mlo. Na imidima irendwa jasufi. Na walako mwanzani ujouzise mwanzani wahe. Bengwe ngwao na nao baina hao. Bujota mania mdenda na iye kaha joshinda ya vene andhabu ya hosu kuuo. Yatowe mwana hahefidia. Nimrumsha hahe ne mwananya. Nuwa karibu nae wa mrava. Na haina shilo harumaye ambi na haina shijoshinda shimvukishe. Shanda huu ko shijoshinda shimvukishe. Uombo vaga yao. Utsunawe ngozi ya heleda haha. Uparawe ya vadingwe haki ya fanya utawalifu. Ni ya ujini ya mali na uyahifawi. Kweli mwanadam. Haumbo hali ya ukana harara ya umavusibira. Ikaha humbo ni shari. Yutinzi hatomaya. Nikaha humbo ni heri. Yuka mhuguru otuwa. Badie maswali hina. Wawikao ze swala zahao wazidumishao. Na wawikao harumaze mali zahao. Gazispehiyo ze hakimalumi. Haunikayo umeyo ne ajizi ya yatimeye. Na wawikao waswadikishao usiku wa heziliwa. Na wawikao warele yao ya adhabu ya hemula wahao. Bila shaka ya adhabu ya hemula wahao. Kuyastahiki ya amini hukahavuku. Na waweka waze waziza hao waze hifadhi. Dadi huhahua hazie. Hawa uamilikio. Da hakika kwa nahu la umula. Lakin haina watahao jumayahu. Bahiwa onde matumba mpaka. Na waweka waze amana za hao ne miadi ya hao. Waistehio. Na waweka waze ni shahidi za hao. Wahimau imara. Na waweka wahifadhiyo ze swala za hao. Waundo wajuka harumaze mbebo za tukuziwa. Awa humbo nindaziwa wa kufuru ya Muhammad. Wazunguni yao hoso ni maho na urungu wa imato. Wakanti hazikundi humu umeni no husheni. Je, aha ina mzima ndao. Utamani hukaya njie harumwe mbebo ya nema. Bila shaka tijau. Riwambu hisho wa shijua wa haundo. Dahinga mla wa hemo la wahe ze mashirikine ze makhrib. Bila shaka si wa shinzi. Wa ubadili wa kairi raha nao. Na karija shindwa ni mongo. Amenge, waranti wa keha mga porojo. Na usakaria hata wahonde wa usiku wa kaziziwa. Usiku ikao. Wajoro hao makaburini haupesi. Ahwenoha hema sonamu ya hao. Wauna machonzi ya udhalilifu. Wajofu ni wali uvungufu. Unundo usiku ikao wakahu nikiwa emiadi.